کے اللہ ولد نے بولے اللہ کو ولد نہیں بولے رہے پوچھو لے وقال اتخذ اللہ ولدا تو اللہ ولد نہیں بولے اللہ ولد نہیں بولے رہے رب العزت پدی میں تردید کے پنجو وجوہ سدلتا پوچھو لے خبر مانی دا یہود او دا نسوارا او مسلک سورہ توبہ آیات نمبر درستم رواڑا ہوئی درستم آیات کی راگے کا مسلک کی ذکر کرے رہے خجی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ ویل یہود چو عزیر علیہ السلام دا اللہ زویر ہے وقالت النسوارا ویل نسوارا چو عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دا اللہ زویر ہے ذالک قولهم بی اپوائیہم دا وینا دیو دی پخلو باندی یزواہ اونا زان مشابه کی دی وینا دا خلق سے چکا پیران دی من قبلو دینا مخی قاتلهم اللہ اللہ دی حلاکی انا یوفکون کم تر دیارو لیشی نو یہود و نصارا ویلی اتخذ اللہ ولدن اللہ ولد نی ولدن روح المانی پا تفسیر دی سورت یونس اتش پیتم نمبر آیات کی ذکر کری دی چھے تبن اتخاذ چھے دے دا سریح دے پا تبننا کے پوشول خبر امانی عورت پہ اتخاذ الولد قرآن کے واللہ زیرہ غلے دے او لفظ دا ولد شلزلی مادے نبی کرت را غلے دا او اتخاذ الولد چھے دے دا سبب دے دا زلالت سڑے گمراہ کی گی جو سڑے اللہ در ولد ثابت ہے او دا عقیدہ یہود و نصارا کی پیدا شئے ہوا او دا عقیدہ دا پو دا مکی پا کافرانو کی پوشو لے خبر امانی پا بنی خوزا قبیلہ کی پیدا شئے ہوا چا ملائک بنات اللہ دی دائی نظریہ ہوا قرآن کریم پا دے میں تردید کی او اتخاذ الورد سری پا متبنا کے ذکر ہے سورت یوسف آیات نمبر یویش رواڑا ہوئی یویشتم آیات یوسف خجی التوائی وقال الذی اشتراہ من مصر لامراته ویلی واغ سڑی چاغستے او پا مصر کی خپل خجتا اکرمی مسواہ عزت من کرد دزے عسا ینفعنا قریب دے چمنگ دا پیدا ورسی او نتخذ ولدا یا بے منگا ونیسو پہ بچی توب سرا اتخاذ الولد دسی نکس منگ نو پیدا شی نامنگ بے پہ بچی توب سو ونیسو بچے دا بل دے منگ بے پہ دعوو اگزیداز منگا زوی دے سورت قصص آیات نمبر نہم کیوں گو رہی نہم آیات دا قصص التوائی اگر دا فرعون زنانا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوائی وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک ویل خزد فرعون سوڑوالت استرگز مال استا لا تقتلوہو می وجنی قریب دے چمند پیدا ورسی یا یبنگی ونس بول دیت سرا او دی نپوی دلا نو قرآن کریم پا دغا نظریہ لرد کئی شبہد دی دعوی چی تمنگ دی اتخاذ الولد نمنے کے او حالان کے اللہ ولد نیولے وقال ویل بدئی چینی ولد اللہ ولد لر سبحانہو اللہ پاک دے دا ولد نیورد دویم بل لہم آفی السماوات والارض بلکہ خاص دا اللہ پا اختیار کی دی آغاز چا اسمانوں نوزمکو کی دی دا زمک اور اسمانوں اختیارات دا اللہ سا دی ولد تی ضرورت نشتا کل اللہ قانتون ٹول دا اللہ تابیداری کو ان کی مجھے تابیدار دی ولد تی ضرورت نشتا دے سلورم بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کہ ان کے دا سماؤن و دزم کو دے بدیع بدی مبدع ابدا ابدا معنی ایجاد بلا مثل سابق پیدا کول یو چیز چراغی مثل نہیں او بیدت تا بیدت زکوائی چراغی مثلم نہیں او بیدت دو قسم دے یو بیدت لغوی دے ادویم بیدت شرعی دے بیدت لغوی نفس نوی اکار کہ خیو کبیدی دا بدعت لغوی دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چویل نعمت البدعت هذه دا خیستہ بدعت دے دا پمانہ لغوی سرا پوشل خکار دے. دویم بدعت شرعی دے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بدعت لغوی دو قسم دے حسنہ و سیئہ. دا بدعت لغوی تقسیم دے. اور بدعت شرعی چرے کلها سیئہ. دی وجنا پتاو رشیدیہ کی رشید احمد گنگوہی ہوئی بدعت میں کوئی حسنہ نہیں ہے. بدعت شرعی چرے پتی کہ حسنہ حسنہ نہیں چرا جی حسن دے فکر دشا ناشنا پیدا کہ ان کے آسمان و دزم کو دے. اور پنزم رد وإذا قضى أمرا كلج فيصلو كده وكار فإنما يقول له اقنن ويدكار فبارك كن شا موجود شا فيكون فيكون مرفوع له حالان كده جواب ده كن ده أو جواب ده أمر چراشين أغا مجزوم بي أو كفية تراشين أغا منصوب بي ده فيه نروس منصوب بي دلتا مرفوع راغل ده دلتا اصل دازے کن فیکونو کن شا فہو یکونو فہو یکونو دا جملہ اسمیہ جواب واقع شوے دے کن شا فیکونو فہو یکونو. اگر کہ یو قرأت راگلے پہو فیکونا دا قرأت چرے کمزور ہے گوندی قرأت عام قرأتوں کی فیکونو فکر دے شاہ دا فقط ابن عامر قرأت دے نصب کی راوڑ ہے چدا جی جواب امر ہے پس دفین اور جواب دا امر پس دفین دا منصوب ہوئی. عام قرأت کی رفع دا فکر دسا او دا کلام کی استناف دے کلام دا سر شروع دے کن شا فیکونو فہو یکونو واورا چدا شے بے موجود شی چا اللہ دیو چیز پہ بارک ارادہ ہو چاہے موجود شنا موجودی کی. دومی شبہ جواب شبہ دادا کہ ترشتہ پیغمبر اللہ رزم سے خبری ہو کی خبر اللہ من سے ہو کی وقال الذین ویہا خلق لا یعلمون چن پوئی گی لولا یکلمون اللہ ولی اللہ من سے خبری نہ کئی. اللہ رزم سے خبری ہو کی جلا پیغمبر پہ حق دے آواز دے اللہ ہو کی پلان کئی خبر شاہ دا پیغمبر پہ حق دے. او تاتین آیاتن یاد راش منت معجزہ کم معجزہ التي نطلبها چمنگے غواڑو من چ معجزہ غواڑو دسی معجزہ درا کڑیش. جواب الزامی کذالک ادغشان قال الذين ولوا خلق جو مخید نو مثل قولهم پشاند وینا دے پشاند وینا دے کذا الذين لا يعلمون دین مراد کفار مکی وکذالک قال الذين من قبلهم دین مراد یہود و نصارا او یاد دینا مراد دی اقوام سابقا او کدر اللذین لا یعلمون دینا یہود و نصارا مراد بھی پوشل خبر مانی کہ نصارات مرادی نو قال اللذین من قبل دینا یہود مراد دی پوشل خبر مانی او کدر لا یعلمون مراد یہود بھی نو قال اللذین من قبلهم دا خلق دی مراد دی چھتا یہود نمخیو. وقال الذين وها خلق نپویگی ولی خبر نہ کہ اللہ موسی یاد راش من تو معجزہ ہا معجزہ چمگی غواڑو جواب یو جواب کذالک داشان قال الذين ولی وها خلق جمخیدن مثل قولهم پشان د وینا ددی پشان د وینا ددی پعینات کی پشان د وینا ددی مخکینو خلقم دسی خبره کڑے وا چمون سره اللہ پخپل خبر یو کی وإذا صلى الحائق ركعتين ينتظر الوحي وجودا سره جي درکات منځ کې به د وحي انتظار وای نه شته منځ سره الله خبر وکي. تشابهت قلوبهم یو شان شوي د عقلونه د قلوب ذکر د قلب مراد ته عقل یو شان شوي د عقلونه د پڅ کې پعینات کې یو شان شوي د عقلونه د په اتفاق علی الکفر کې. دویم جواب جواب تحقیقی قد بیان الآیات کنم جدا جدا بیان کړی دی آیاتنا په حقانیت د پیغمبر باندې آیاتنا په حقانیت د پیغمبر د پار قوم چې یقین کوي تسلی نبی علیہ السلام تا یقیناً تمنگ لے گلے پرشتے سرا تو کار چکے پتش حال کے جزیرے اور کون کے من ان کو تھا وہ نظیر دی رہ ان کے مخالفین لرا جسو خلاف کے گلے رور کے باقی نبی ستا کار تبلیغ دے ستانہ با تپوس دا بیان کی گی دا دعوت با کی گی دا دی تپوس دا نکی گی تا بیانو کے خلق والے جہنم تلاڑا ننا دی تپوس دا نکی گی ستانہ تپوس دا بیان کی دا دعوت کی گی ولا تسالو تپوس تا نشکل لے بارہ دو دا خیانو کے تشجیعی کلام دے او نبی خلق دا دین ورسوا ولن ترزا چرن خوشحالی کی ستانہ یہود و نصارا کہ نرمی کے نو یہود و نصارہ گر خوشحالی گی نو ننا حتی تردے پورے چہ تروان سے ملت ہم دے پر طریقت سے ملت لبس قرآن کی پینزل لسکرہ تراغلہ لے کل رازی ملت حقا لکا ملت ابراہیمی دا قرآن کی نہ حضر آغلہ لے او کل رازی ملت باطلا سورت یوسف وہ درش کے آرا پاتا تے کے او نہ آتے کے ابراہیم دیر لس کے اوکا افشل کی دا ملت دا لفظ مانا ملت چرے ملت شرعی ملت حقا اسم لما شرع اللہ لعبادہ نم دا آغا چرے چا اللہ دا خپل بندگان دا پار رئیس تلے دے علا لسان الانبیاء پر جب دا انبیاء باندے چرے پارا دے توسل بھی الہ جوار اللہ دا خلق کی ورسی گی دا اللہ گاوان تھا او ملت حق چرے دا دی نسبت بغیر دا نبی نے بل چاہتا نہیں شکیل لے امتی تا بل شکیل لے چی دا ملت دا پلان کی سڑی دے نہ ملت نہ نسبت پیغمبر تا کی او اللہ تم نسبت نشی چی ملت اللہ او پرو کی لکا منس احکام حش رو جشلا دے مانم دا ملت اطلاق نکی گی آن سوا دا دن نا دن لپس دسرے چی دا دین نسبت اللہ تب کی دین اللہ دین و فلان حتی کہ صلات روجا وغیرہ دیتم دین ویلے کی گی خو ملت حقا چرے دا دین نسبت و پیغامبر تا کی گی او یو پا پرو او مانے پا احکام ان اطلاق نکی گی او نسبت اللہ تم نکی امتی تم نکی دا پیغمبر بلکہ پیغمبر تب کی او دا ملت باطلہ دے حتی تتب ملتہم دا ملت باطلہ دے خجی و اتباع جی جائز دا تقلید نہ روا دے تقلید و خواب اتباع جائز دا دلدہ خلاغلی حتی تتب ملتہم دا جی اتباع دا خواب حتی تتبع ملتهم چتے دے پا دین پس روان شے اتباع جائز دے جیو تقلید ناجائز دے نا اتباع کی مقسام دی اتباع دا حق جائز دے اتباع دا غیر حق ناروا دا تقلید کی مقسام دی تقلید ممدوحا و تقلید مضموما مضموما ناروا دے و ممدوحا جائز دے خجی قلو تو پیغمبرا انہ ھدا اللہ یقن ہدایت اللہ امدغ ہدایت دے ہدایت اللہ دین اللہ ھو الھدا دا ہدایت دے مندا پ حق دے بے وے ولا ان تبعت ہواہم وجی تبا جائز دن خدے سوئی کروان شے دے خلق خواہشات اب سے پس دا نہ چاغلے تا تے من العلم دا علم نہ نو خبر ہوا ورا نہ بے استاد پار طرف اللہ نہ سو دوست ولا نصیب نہ امدادی پیغمبر دا چاپ خواہش پسے نہ تو خدا کا دا پختو متل لے وہ لوری تاتے ویم ننگوری تے واورا آخی صدا انتو خاطب شخصا ولم تورید خطابہ ہو چی او سڑی سا مخاطبہ کیا خواورا ولی بلچہ تا مقصودی دا دا آقی بلے نہ دے نبی توائی ہو نبی کی خواہش پسے روان شویس تا با دوست پیدا نشی امدادی با دا پیدا نشی نبی دا چاپ خواہش پسے نہ تو خدا منگ تو امتین و دا نبی گورا خبردار چہ دا چا خواہش پسے روان نشی قرآن و حدیث چہ چوائی پا دیب سے اتباع ہو گئی خواہشات پسے مزے نبی استا پارا طرف دا اللہ نا چوک دوسو نا امدادی دلیل نقلی دا اہلی کتاب ہو الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب جما ول کتاب ور کڑو لک عبداللہ ابن سلام نیکان خلقو یا آتيناهم الكتاب جما ول کتاب ور کڑو صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل نقلی یتلونه تلا یتلو دا پا دو مانو سر دے تلا یتلو دا ماخوذ دا تلوی ندے ان اتلو و تلو البدیع مقامات کی رازی ان اتلو و تلو البدیع چیز دا بدیع نا روس تروان شما نو یتلونه حق تلاوتی ہی یتبعونه حق اتباعی ہی او حق اتباع دا قرآن صدا جدا قرآن حلال حلال اگنی حرام حرام اگنی دسنا جو قرآن کی اوشے حلال دیتے حرام ہے قرآن کی اوشے حرام دیتے حلال ہے نہ اتباع حق اتباع دیتا ہوئی جدا قرآن حلال حلال اگنی حرام حرام اگنی دویم تلاوت چدے دادا تلاوت نہ دے یتلو دا تلاوت نہ تلاوت وی لستل ہوتا او حق لستل دادی حرف پل مخرج تورسے حرف پل مخرج تورسے دو حروف پل مخارج دی لکا حروف حلق حروف وسط و حروف شفوی حروف شفوی چپ صفت کی ادا شی وسط چپ مین دو خلے کی ادا کی گی او حلق چپ مرد خلے پاخر کی ادا کی گی کہ ہر حرف دیکھ پل مخرج تورسے گی او دا حروب و خیلا پا دے معنی تنوین دے پا دے معنی مد دے پا دے معنی شد دے پا دے معنی غروان دے سکون دے چا دے دے مکمل خیل و ساتنش آغا حرب دے پا بل حرب معنی نبج لیگی چا داغی پا معنی کی تغییر رہ جی چا معنی بدلی کی بکار دادے چا دا سے حرب پا حرب بدل نش آغا معنی کی تغییر نرازی اوکا بے بدل شی خیر دے دا حروف صحیح لستل پکار دائی چی دی خیل سڑے و سادی پوشو لکھا ورہ مانی نو یتلون و حق تلاوتی ہی دا سورت کعب تا سلگ راوڑا ہوئی سورت کعب کی یو آیات دے خجی سورت کعب کی آیات نمبر دے 23 اتیشتم کے وائے وصبر نفس کمال لذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یوریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ولا تعد عیناک عنهم گورا یو باب دے دا عاد یعود لعاد یعود نچرازی لا تعد او یو باب دے عدا یعدو تعدو راغل دے او شو لکھا برمانی دازو چو تا پلسٹکی شیخان ہوئے ما یو پلسٹکی شیخ لگے ہو ایسے و مخید شروع کل شیخ القرآن دے و پلان دے و ڈنگ دے و دسے شروع وکلا دا قرآن آیا چو شروع کل ہوئے چو لا تعود عیناک عنہم ولا تعود عينك لا تعدو پزیمان لا تعود او بے معنی چنکا ولا نو معنی خم دسرے جی کم چا کم چا قابلیت و چا علم پکار دے چیزا دا فائل معنی کم کدا مفول معنی کم وائی دے چا مارا وا سترگستا دوینا مارا وا خیال دا چا لا تعدو دا کنی سیغا دا مخاطب دا مارا وا تم دے تنگور چی عیناکا نن ولال دے عینیکا ندے عیناکا عیناکا دا اخپل فائل دا تعدو دے دل دا مانند چی لا تعدو عیناکا مالا وسترگستا دا غلط ماندہ نن لفظ ماندہ دا ولا تعدو عیناکا ندے اول استرگستا تجاوز دن کا استرگستان ہم دینا دا مانا دکھا تعدو دا دو واحد مؤنس صیغہ دا او عیناک اور فاعل دے جو فاعل نو دا عیناک مانا پکار دا چ دسی وشی چ تجاوز دین کئی سترگستا دینا ندیا اڑی سترگستا دینا نو شیخ القرآن لگے او شیخ القرآن وئی لا تعود عیناک نو دعا دا یعود و دعا دا یعودو پا باب کی سر فرق سڑے نشی کولے او دی جیدہ شیخ القرآن دے او شو لخبر امانی یو سڑے دا عاد یعودو امتیاز نشی کولے او یو سڑے دا عادا یعودو امتیاز نشی کولے جی دا عادا یعودو دا دا دعا یدعو نباب دے او عاد یعودو قال یقول نباب دے او جی دا باب دا قال یقول ندے او کدا دعا یدعو نباب دے یہ سڑے دون فرق نشی کولے او شو لے حد الفاظ دادید امام مالک قول من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک ابن انس یا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا عبداللہ ابن مسعود دا الفاظ دسی دی یو سڑے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی دا صرف باب یو سڑے پوئی گئے دا باب سنگا ویاما دا باب دا حسیب یحسیبو خو پو صحیح بابونو کی اگر دا شواز بابون ندے کمزور ہے باب دے حتیٰ کہ حسیب خپلا دا باب دا حسیب یحسیبو ندا دیر کم راگ لے دے اوشل خبر مانے ایحسب الانسان ایت رو کا سودا ایحسبو باب سمیعات تلے دے حسیب یحسبو باب سمیعات دے او عارف یعرفو دا دا باب دا سمیعان راشی دا خدیر باید باب دے او دا دی عرفو دی عرفو دا دی دوان ماضی مزاری دوان قرآن کی راغلی دی وشو دی خبر مانی یعرفون راغلی دی عرف راغلی دی نو دا لفظ دا سندے چا من عرفنی فقد عرفنی دا خدیر خواد چا قرآن عربی دا وشو دی خبر سرے سر پا عربی پوئی گی نا نا عبارت دا شدے من عرفنی فقد عرفنی دا باب دو ضرب یضرب باب دے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا عبداللہ ابن مسعود لفظ دسے دے یا یو سڑے دعا کئی مقبرہ میں انتیری کی سلام آ چی السلام علیکم دیار قوم مؤمنین انتم نو انتم مبتدا دا مبتدا چی غواڑی خبر غواڑی کن نو دلتا لفظ دسے پکار دے جی انتم سلفونا پکار دے انتم سلفانا پکار دے انتم سلفونا پکار دے سلفونا مضاف سلف مضاف لینا خبر دے انتم انتم مبتدا دا انتم سلفونا و نحن بالاثر یا بیاثرکم ان شاء اللہ لاحقونا یو سڑے وئی انتم سلفنا سلفنا ولا تن شیخ القران دے عربی سر ویلے لشی کم سے کم دے شیخ القران دے خود سے پکار دے عربی خود صحیح وئی کنا او شل خبر مانی نو خبر دے سرا چیو حق تلاوتی دیتا وئی چدالا پا صحیح ویوا صحیح الفاظ ویوا غلط الفاظ ویوا پوشو لکھا برمانی نو دویم تلاوت چدے دا ماخوز تلا یتلو دا تلاوتن ندے او تلاوتن لستلو تا وئی او حق تلاوت دیتا وئی چدہ درے ورزن مخ کی ختم مکاوا قرآن تلاوت کے درے ورزن مخ کی ختم دا عام خلق حکم دے خواص کی مستثنا دی خواص مستثنا لکہ امام ابو حنیفہ پیوش پک بہ ختم کاو یاد سے نورا یما خواص کی مستثنا دی خو عام حکم دا دے چ تلاوت درے روزنا مختمہ کاو ختم دا قران کریم درے روزنا مختمہ کاو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو قران چ ختمے مدلہ سو روزنا مختمہ ختمہ وا اگے تو ویلا ان استطیع از ما طاقت زیت دے نبی علیہ السلام و تیولا دو روز نے مخی مخدمو از ما طاقت سیوا دے و دو دری روز نے خواہ مخی مخدمو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چکل بڑا شا نو بڑا والی کی ارمان نو کن ہائی کما دو پیغامبر خبر آورے دلوی نو دیر بخوی زا وقتی پا زوانی کیو ما با قرآن زرزر ختمو وز بڑا شو ما وز قرآن نشم ختمو لے کہ ما دا پیغمبر خبر آورے دلی ونسنگ بخوے اور دا صحابہ دا طریقہ وا چو عمل بے شروع کا عمل بے نپرے خودا عمل بے شروع کا عمل شرع سے برابر دے پرے دے مو اور شلو خبر مانے یو سڑے رشپی مانزے دا پاچے دا چاو تیویر پیغمبر علیہ السلام تیو سڑی ویلا پلان کیا رشپی مانزے دا پاچے دا اس مانزے دا پاچے گی نا وہی دا دے پا گوگونو کی شیطان میتے جی کری دی اور شلو خبر مانے او تیویر لا تکن کا فلانی دا پلان کی سڑی پشانا مکے نا مکے گا چا دشپی او پاچے دا مانزے دا اس نا پاچے گی نا دشپی مانزے دا پاچے گا اور شلو الذین آتیناہم الکتاب آغا کسان چو ورکڑا ماغی دا کتاب یتلونہو لستل کئی دی کتاب حق تلاوتی ہی کامل لستل قرآن یا تابیداری کئی دا قرآن کامل تابیداری دا قرآن او کامل تابیداری دا قرآن چو ہر حکم انوے مانا اولائی کلا کسان ایمان لری بیب دا قرآن مانے او چاچو کپر حکم دا قرآن پا اولائی کلا کسان ہم القاسرون دی تاوانینا آخر کی ترغیب اور کئی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کی نعمت زمان اللہ تی حق نعمت انعامت علیکم چھما نعمت کے بتا سے نعمت کم دے تاست میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کم وانی فضلکم اشنقنن ماتا سے غرکڑی ہوئی اللہ عالمین پہ مخلوق دخل زمانے تقوی پہ اخروی واتقو یومان ہوئی لگل عذاب دا غرزنا چھ بدل بنور کیو نفس دبل نفس نہیں چھا او نبش قبل دل داغینا عدل جرمانا پیدا بندر سیغید شب سپارش او نبا دیس امداد کی دلیشی دہیسی دویم بابو دیوصل یو سولیخ نمبر آیات پورے دے یوصل یو سولیخ نمبر آیات پورے پو باب کی دری امور ذکر کے دری مقاصد یو مقصد بیت اللہ دا توحید دا پارا جوشو شرک بکیولے کا ہوئی جو ہم مقصد دا نبی علیہ السلام مبشر دا ابراہیم علیہ السلام دے ولی نمانائی در مقصد توحید دا تمام پیغمبرانو دین دے ولی نمانائی انکار تے ولی کا ہوئی او وزواجر ذکر کئی دا دی خبر مصداق لان دے اوگو رہے ہوتا بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ شوئے لے پوشو لے خبر مانی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسَ اَنْ تُوَحِرَا بَيْتِ لِتْوَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُّكَئِ سُجُودَ بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ شوئے لے دویم آیات نمبر یو سل یو کم دیش ربنا وَبَاسْ بِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے زمنگا ربا راولی گا پدائی کی رسول دینا دا نبی علیہ السلام مبشر دا ابراہیم علیہ السلام دے ولی نمانائی اور دریم مسئلہ توحید دا تمام پیغمبرانو دین دے انکار تے ولی کوئی آیات یوصل دو درش ووسوا بہا ابراہیم بنی و یعقوبو یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون دا دریم مقاصد والزواجر اولنے زجر آیات یوصل دری درش ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت دا اولنے زجر دے دویم زجر آیات یوصل سلور درش تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دریم زجر وقالو کونو ہودن او نصوارا دا دریم زجر دے سلورم زجر آیات نمبر یوصل و درش فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پنزم زجر آیات نمبر یوصل آتا درش سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا شپگم زجر آیات یوصل یوکم سلویخ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا یہودا و نصارا دا و زواجر دی حاصل دا باب واو رہی باب کی مقاصد سلاسا یو او زواجر سبا

او اولنی توره چی پی اسلام کی مستعمل کرده ونو ابراهیم علیہ السلام و اولنی ها غصوکو چی مسوا کی مستعمل کرده ون اولنی سڑه و چی استنجا بالمائی کرده ون او اولنی سڑه و چی دا پرتوگا غسته و دعا مخلق و لنگو و حدیث دا ابو حریرہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل لے ابراہیم علیہ السلام چی زان سنتاو نو دا شپگو سلو کالو پا عمرو دا دین روز تے اتے کال عمر تیر کڑے دے دویم قول دا دے چکل سنتاو زان نو دا دا اتے کالو پا عمر باندے ہو سنت دا معشوم دا جمہور پا نیز مانی سنت مؤکدہ دے او دا دیو جنا دیل دا سنت نمی خودلے شوئے دے چی داو پا سنت طریقہ مانی کی گی معشوم سنتی غاڑی تیولا حارونا چلی دی سا اس پا قچر مانی سور کدا بابانا چاپی را گرزی او سنتی پاگی پیسی را گنڈی او سنت لے خلق را جمع کردی دا ٹول خلاف سنت کارونا دی بلکہ بعض شرکی کارونا دی حتیٰ کی وہ مسلمانانو کی ویڈل ویلی دی چہ دا سنت کول چری دا فرض دی او دیتا میلان بازے دا امام مالک مرگرو کردے دا قول دا امام شافی دے حدیث دا خطنت النساء چہ زنان سنت اول مسلہ ابو داود وائی حدیث ضعیف دے او راوی دا دے مشہول دے پا انبیاؤ کے دیر لس پیغمبران مختونین پیدا شوی دی پا امت کم دیر کسان دسی دی چپ غیر دا خطنینا پیدا دی مختون پیدا دی سنت پیدا دی کم معشوم چے دا مور نا سنت پیدا شی اغم پا دغا حال پر خودل پکاری باز امین وی چے نجی لگئی نہ تیستل پکاری نہ رات تو قربان گڑے خوندے چی نتی اباسی نہ چ سنت پیدائشی داغ بنور اینی نو اباسی مختونین و انبیاؤ کے آدم علیہ السلام و شیس علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و نوح علیہ السلام د نوح علیہ السلام زوی سام لوط علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ السلام دا مختونین انبیاء پیدا شیو ابراہیم علیہ السلام چ خطنہ دی اسماعیل علیہ السلام کڑے و نغد دیر لسکالو پا عمر باندے ہو او دی اسحاق علیہ السلام خطنہ چی کولا نو دادو وہ رضو پاندہ زمانے ہوں دینا دا معلومی گی چی مسئلہ کی وسعت دے کہ زری سنتے کہ لگے پس سنتے دا فاطمی رضی اللہ عنہ پر ویس رازی چی خپل اولاد بے سنتاو پا وہ مورز مانے اگر کہ امام مالک دے قول نہ رویت رد تردید کڑے دے دے امام احمد ابن حنبل نے رویت دے کہ تخصیص دے ورز کے مات سو دے پیغمبر نے دے ورید لی وہ چیزوں نے دی جو پیغمبر علیہ السلام بہ حکم کاو چہ دا وہ چیزوں نے پہ انسان کی دسی دی چہ دا دفن کول غواڑی یو دے انسان ویختو خبر دادا چہ سر اخرو یا چہ اختیزان لرے کہ چہ دا دپنش نکونه کٹکلو چه دام دپنش اینه دا بدن نووتلا چه دام دپنش او غدا حیث سوینه یا چه کپڑه اینو پکارده چه دام دپنش غاخی ویستا چه دام مدپونش او دا ماشوم چه کم سنت وشی داغینه چه کم سرمن کٹشی نو دادیم دپنش او کل دا انسان پا دے غاخونو کے سا روڑی ون خلی اگر سا چخچی یا سا تیلی مانی رو باسی دا غا چراویس تا دا دن دپن کلیش خجی ابن قتادہ ذکر کئی چھ دا کلمات نمراد دے مناسک دا حج دا حسن نمراد دے چھ ابتلاء بالکواکب وا شمس قمر نار ذبح الولد مانے وو خیتانو خجی اس یو سڑے دے چھ سڑے بالغ دے سنت شوے نہ دے یا کافر و نو مسلم دے او دا سڑے دے سنت اول پکاری نو یو طریقہ دسرا چے نائی یا ڈاکٹر دے طریقہ وروخی چے پخپل ازان سنت کا طریقہ دے وروخی چے دا پخپل سنت کا او دویمہ طریقہ دسرا چے چیر دا ڈاکٹر یا نائی سنتی نو نور عورت بے مکمل پٹوی فقط دغا سنت اول زیب معمولی خکارے نور بٹول پٹی شریم سلم دادا چا ڈاکتر چکلا یو زنانا تا گوری یا یو سڑی تا گوری دا سڑی عورت تا گوری یا دا زنانا بدن تا گوری نو ہا غزے تا بگوری چا کمزے کی نقصانی دا غزے نبا آخوا دیخوا نگوری حتیٰ کہ دا ستن لگول ایجکشن چیرتا زنانا تا کئی ڈاکتر نو کہ دا کپڑے دا پاس کیدلیشی نو پکار دایشی مٹ اخکارا نکی ہاں که نشی کیدلی دا ضرورت پا خاطری نو بیدی مٹ اخکارا کی اگر که وسنی زمانی خزو مٹ خدا میش دا پار اخکاری دا دی پا دین که دا سر اشتره نا چ مٹ دا زنانا کنے عورت دے او دا حرام دی دیکھ کارا کول حرام دی بس خو کورون تے یو شرم شیران نوست دای نیستلے دے دا ہر چا پا کور مانی دا ٹی وی ڈنڈا ولاڑا دا او هاگ ٹی وی تا گوری اگی کی لباسون راوڑی ناگ لباس دا کفار دا ممالک وی بدا مسلمانان آغا لباس غورا کئی چی کم کفری ممالک کی خورش کم سے کم مسلمان زنانا چی دے خیال و ساتی چی زکم لباس آگوندم چی دا دا شیر شریر سر چنگا دے دا اردو پا دریم کتاب کی لکلی دی کچلورم کتاب کی چی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ دا حضرت حفصنا علو پتش لولے وا وا کتاب کی غلطی دادا چاگی لکلی دی چه حفصا لور دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا او دا آغین لو پتش لولے وا حالانکہ دا قول غلط دے دا حفصا چوا دا دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ و ری روا دا دا عبد الرحمن ابن ابی بکر لروا نو دا وردو پا چلورم کتاب کی چه لکلی دی چه دا حفصہ بنت عمر وانو دا قول غلط دے بلکہ حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر وان او دا دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اورے روا نرے لپٹے بسر وا اغا لپٹے تے وشلا ولا او قوی مضبوط لپٹے او تے بسر کڑا او شرعن دس زنانہ بدس جامن آ گوندی چ پاغید اگے کی داغید بدن ویختخ کاری دا ہاگے دا بدن صحیح سخ کاری دس جامو بنا گوندی نو دیو جنا شرعن چکم قانونی پکار دسی چ ناری نئی او زنانئی چ دا شری قانون مکمل طریقے سرا تابیداری ہو کی دے زنانو پا بارک حکم دے وقرنا فی بیوت کننا زنانو پا کورونو کی اسے گئی خان دادا صدر روڈ چکر شو دادا مین بازار شو دادا مینی بازار شو اوشل خبر مانے دادا لینک روڈ شو دا چکرو نمو ووئی دا پلانکے بابا دے دا پلانکے ڈاکتر دے اندسی روانی دے خزو طویل غواڑے چلگی کی نئی وقرنا فی بیوت کننا دے زنانو تا حکم دادے چا کوئی کی نئی بخپلو کورونو کی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا زانونا مخکارا کوئی دے جاہلیت غندہ کی او دا جاہلیت با دا دین با زیت کارا کول سنگئی چه پوٹبال تا جنکی ولاری دی جامی مکملی استلی دی مکملی پوشلے لغڑے توغڑے بربند ولاری دی او چاپی رو تا دا دنیا مخلوق دے پنندارو تا ولار لے او کمیوتن چه پوٹبال کلگا پاس شی بس او کسو تراشی ناچا پی اوگی تا وخی جی تبرج الجاہلیت الاولا دق دے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. امام رازی لکلی دی چھ دا کلمات نمرا تطہیر البیت دے دا کور پاک کئی دا کور جوڑ کئی اور دا کلمات نمرا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام جوڑ کو دعائے وکڑ دے پیغامبر دا پارا وصیت بھی توحید کڑے دے یاد کلمات نہ مراد آغا اوصاف دی جکم مذکور دی قرآن کریم کی اوصاف دو مومنان ہو سورہ توبہ یوصل دولس کی اوصاف دو مومنان راغلی دی احزاب پینزہ درش کی اوصاف دو مومنان راغلی دی سورہ دی مومنون اول کی و معارج دویش کی دغا اوصاف دو مومنان و دغا کلماتو حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ عقیب ترجیح ورکولا چہ کلمات و نمرات حق ابتلاگانی دی چہ کم ابتلاگانی قرآن کریم ذکر کری دی او خمد سرا چہ دی کلمات و تشریح او تفسیر پہ حق ابتلاگانو سوشی چہ کم ابتلاگانی قرآن کریم ذکر کری دی دا سر خرول ٹک دا چا ابتلا بھائی خو معمولی گن دی ابتلا دا سر کے لار پر خودل دا معمولی ابتلا دا مسواک مستعمل اول معمولی ابتلا دا مزمزہ استنشاق کول ابتلا گانو کی معمولی گن دی کی ابتلا گانی دی کمی ابتلا گانی چی پا ابراہیم علیہ السلام مانے قرآن کریم ذکر کری دا ابتلا گانی دیر زیادی سختی دی سنگی ابتلا گانی دی سورۃ بقرہ 255 کے د ابراہیم علیہ السلام اغ مناظرہ ذکر کړی دا د نمرود سره او افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر بہترین جہاد اغ جہاد دے چې د بادشاہ ظالم په مقابله کې سړی ولاړی او د حق خبره کوي دا افضل الجہاد دے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر خجی اور حتیٰ کی مناظرہ اور مقابلہ کرے دا دپلار سے مقابلہ کرے دا سورۃ مریم یو سلویخ کی راضی یا بتی یا بتی اسرا دے الفاظ اسرا لکسن جی پرونی سبق کے منگراڑا بولو مقابلہ دا اب و دا قوم اسرا دا پلار سرا دا قوم سرا مقابلے کرے دا ماہاجی تماثل اللتی انتم لہا عاکفون سورۃ انبیاء 55 سورۃ شعراء 9 صافات 53 او چلورن آغاو چی خپل اولاد خپل بچے دا ذبح مقام تا روان کرے ہو وشلے زی توائی زویا زخوب علم ما تا وحی کی گی چیز تالالو ما اغوی آغا کارو کا چیتا تا اللہ کم حکم کرے ستجیدونی انشاءاللہ من الصابرین کہ اللہ اگواری نزب صبرناک شما سرد صحافات یوصلو دویم کی رازی پنزم مقام آغا مقام دے چی ابراہیم علیہ السلام اور تا گزار کرے دے آغا مینار جوڑ کا پائے کے ٹال واچو اور پتہ سے اندازوں مانے بل دے چی دا غرون دا چک اسرا دا آغی لمبی برابری شویری او آغا اور تا ٹیلکو انبیاء اتش پیتا صحافات و نوی کی رازی اشمگم ابتلا چگا بوتان ٹوٹے ٹوٹے کڑا پوشل خبر مانی ابراہیم علیہ السلام ویلو قسم پخرے جزب استاسو علاجو کما او چکلا حقی علاج نگا بوتان اولا مات را مات کڑا پوشلے سورت صافات درینوی کی او انبیاء و پنزوس کی رازی غم کلمات چیدی خپل زنانا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سرد وڑو کی زوی اسماعیل علیہ السلام نا دا مکی دا میدان بالکل شاڑو بب کے نوی انسانان پکے نو ابراہیم علیہ السلام دا شام نا را روان دے پا دے لارے باندے او کلچ دا مقام تراور سے دا حضرت حاجر رضی اللہ عنہ دا زمزم خواتا کینا ولا چھ دا زمزم ہی چنو او دا مکی معظمی دا زیچ دے پا دے مانی چلور لاری دی اگا لاری وسم معلومی گی دے چوک دے دا مکی سرا او دا چوک مانی چلور سڑکون تیر شوی دی یو سڑک دے محلی شامی تا تلے دے دویم سڑک تے مسپلے تا تلے دے بل سڑک چے دے جبل عمر تا تلے دے او بل سڑک دا حرم کی تیر شوے دے نو دا غزیو دا یو چوکو چے پاغی باندے چلور ترپون نلارے وی خو یو شڑ میدانو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاگئی کین اول دا تی روان شو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ فکر کئی چہ دے ابراہیم علیہ السلام عام عادت دسے نہ دے چہ اوزے کے خپل زلانہ پریدے و بیت پوسے جی دا عام عادت نہ دے دا سنگ دا عادت نہ خلاف کارے وہ کون دلتے او سنیے او کانڈو دے جب دے کانڈو میں نکلا آوڑی نو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توائی الا من تکلنا یا ابراہیم چاہتا دیوس پارلو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مخنراڑی بیوتوا الا من تکلنا یا ابراہیم دیجے کدے چاہتا پری خودو و ابراہیم علیہ السلام بیوتا مخنراڑو بیوتوائی الامن تکیلونا یا ابراہیم ترکتنا بمکان قفر لیس فی انیس ولا سمیرا داسے میدان کی دپری خودو چی انسان او دخبر والا چکنشت دے شڑ میدان دے و ابراہیم علیہ السلام مخ نرڑو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی اللہ امرک بہذا او ابراہیم علیہ السلام اللہ تا حکم کڑا دے چمنگا پریدو ترانزا ابراہیم علیہ السلام مخراوالو آو اللہ تا حکم کڑا دے حضرت حاجرہ وطویزا ویز اللہ یدعون اللہ چرے اللہ منگن بربادئی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے چلگوند کی خوراکو چلگوند ابو یخ ارس خلاش حضرت اسماعیل علیہ السلام وڑو کے معشوم دے تگیش دا سے تند پیرالا چی قریب الی الموت مرت نجدیو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ یو عمل ہو کا د صفا ډیری ته اوچته شولا د صفا نه یوه منډه واغستله مروا ته لاړه دې کې دو نقطې وي یو نقطه چې کېدی شي دې ډېر کونه زه وګورم انسانان قافله را روانې اوبه وسرئ دویم مقصد یې دا و چې دا بچی مې اسې مري نو زه به سترګې آخوا کوم چې زما مخې ته نه مري فکر دې شوم اگر دا صفا ڈیرائی مانے ودرے دل دا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ او پا مروہ باندے دار برزت انتہائی محبوب ہو او آغا منڈا چر میلین اخذرین کے کڑے دا آغا منڈ دا حضرت حاجر رضی اللہ عنہ اللہ تو مقبول ہوا حتیٰ کہ ودرے دل پا صفا پا مروا باندے او منڈا دا دا عمرے و دا حج دا لوازمون او گرزے دا او کل چے حضرت حاجر رضی اللہ عنہ را کزا شلا حضرت اسماعیل علیہ السلام چخ پی وحل وی و آغزن او بروانی وی و شلے و یوزل حضرت حاجر رضی اللہ عنہ ویلے چے دا خو دیری او بدی زری تو ڈنڈو کیا جوڑ کوا رحم اللہ امنا حاجرہ اللہ دے رحم کی زمان پا مور حاجرے رضی اللہ عنہ باندے تو ڈنڈو کے اتنوے جوڑے کڑے نکان مان جاریا بے خود زمزم اوبو روانی اوبوے پوشلے بے بدی تا ضرورت نوے چھ بدی مانی مشین وہ لگاوئی بوکو مانی راو باسئی بلکہ داب اوبو روانی وے او پا مخد از مکہ مانی ممداشن جاری وے حضرت حاجری رضی اللہ عنہ تا زر ڈنڈو کے جوڑ کر چھ داخو ڈیری او بیدی او زر اسکلے سمودہ پس بنی جرہم قبیل رالا او بنی جرہم حضرت حاجری رضی اللہ عنہ تیویلا دیجے کی او بیدی او زمانگ دا ارادہ چھ مانگ دلتا پاتش و تیویلا چاہو کورونا جوڑ کر یہ پاتش ہے خواہد دو بو اختیار بستاو سنئی دو بو اختیار بزمنگ سرئی اور دا حضرت حاجری رضی اللہ عنہ مقصد داو دا سنے چی دو بو اختیار بل چوک واخلے بیرا لوبم نرا کئی دے وجنا دا رب العزت قانون دے اختیارات دا مائی زمزم دا حاغ وخنا دا نیکان و خلق پا اختیاراتو کی راغلی دیا و تردغشا نبئی دا کلمات نمرات آغا کلمات دی چھ قرآن کریم ذکر کری دی اور دا ابراہیم علیہ السلام ابتلاگانی دی فاتمہن آغے پورا کری اللہ تعالی انی جعلک للناس اماما زید خلق دا پارا مشر گرزوم معلومی کی دا چھ سڑے ابتلاگانی تیری کی نو سڑے مشرکی کی پا دن کی اور ابتلاگان تیری نکی نسل مشری نشور کے دلے کدہ امام نمرات امام نبوتی لکدہ مانم شترے لا ینال عہد الظالمین دا ظالم نمرات دے گناہگار گناہگار سڑے پیغمبر نہ جوڑی گی لکہ سمچی امام بیزاوی لکھری دی او کہ امام نمراد نفس مقتدا و مشرین لا نالو عہد الظالمین دا ظالمین نمراد دے مشرکین پکاردا چہ مشرک سڑے مشر نشی او متحد اقوام کے دس نہ چہ کافر مشری او دا غیر لاند ٹول مسلمانان راضی بین الاقوام پکاردا دے چہ مسلمانان مستقل بین الاقوامی تدیرا گونڈی گی دا امام لفظ قرآن کے وزے راغلے جمع پینززلے امام اسم میوتم مبیہی نم دہا غچارے جو چاپ سے اقتداء کے دلے شی لکہ مدارک ہوئی امام تا امام ذکوئے جو بدیف سے اقتداء کے دلے شی دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتھائی اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز